تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم. تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم. چه شکر گویمت ای خیلی غم عفاکالله، که روز بی کسی آخر نمی روی زبرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین نگرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین نگرم. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. سرم از دست بشد وصل تو ننمون جمال، دست گیرم که ز هجر تو ز پا افتادم. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل از تو نبیدم. روی ساقی محوت گلی بچین امروز، روی ساقی محوت گلی بچین امروز جانم. که گرده آرد بستان خط بنفش دمید جانم یا عزیز منم چنار کرشمه ساقی چنار کرشمه ساقی دلم دفع با جانم که با کس دگرم روی گفت و شنید دلم Oh, گلی نچینید، گلی نچینید ز بستان آرزو دل من، مگر نسیم مروت در این چمن نوزید. یا جانا عزیز من، شراب نوش کن، شراب نوش کن، جام در به حافظ ده. اما چه پادشاه ذکرم جرم صوفیان بخشین جانم عزیزم جانم. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 179 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری، رضا ورزنده، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از فریدالدین عطار، شمس الدین محمد حافظ و فخرالدین ابراهیم عراقی. آهنگ شور، گوینده روشنک.